MediaExpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na MediaExpert.pl. Wygraj 100 tysięcy złotych lub auto hybrydowe w loterii urodzinowej Allegro Smart. Do wygrania także 500 000 w kartach podarunkowych na zakupy na Allegro. Kupuj, zarejestruj się i wygrywaj od 2 października do 12 listopada tego roku. Szczegóły w regulaminie. Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 października, minęła 8. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Pod Giżyckiem na jadącą karetkę pogotowia przewróciło się drzewo. 2 osoby są ranne. W przeszłym tygodniu w Paryżu konferencja poświęcona pomocy dla cywilów ze Strefy Gazy. Iga Świątek zagra w półfinale tenisowego turnieju w Cancun. Więcej za chwilę w sporcie. Drzewo przewróciło się na karetkę pogotowia w Warmińsko-Mazurskiem. Jak informują służby, 2 osoby zostały ranne. Do wypadku doszło pod Giżyckiem we wsi Pozezdrze Kolonia na drodze krajowej nr 63. W nocy strażacy w związku z wichurami interweniowali w regionie ponad 20 razy. Z powodu silnego wiatru na drogach leżą połamane konary, które mogą stwarzać bardzo niebezpieczne sytuacje. Po silnych ulewach jest ostrzeżenie przed gwałtownymi wzrostami stanów wód na opolskich rzekach. Jak informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania kryzysowego w Opolu, lokalnie niewykluczone są przekroczenia stanów ostrzegawczych. Ostrzeżenie IMGW obejmuje obszar rzek górskich i podgórskiej części lewostronnych dopływów Odry, w tym m.in. Opawy, Stradunii, Osobłogi i Nysy Kłodzkiej. Synoptycy zapowiadają, że do południa nastąpi zdecydowana poprawa pogody. Zarówno wiatr, jak i opady deszczu mają osłabnąć. Niemal w całym kraju będzie słonecznie, jeszcze tylko na północy będzie zanikający deszcz. Sobota jest kolejnym dniem alertu pogodowego we Włoszech. W związku z ulewami i wichurami, jakie przyniósł orkan Kiran, najwyższy czerwony stopień alarmu obowiązuje w regionie Wenecja Euganejska. Niższy pomarańczowy alert wprowadzono w Lombardii, Ligurii i Emilii Romani. Wczoraj w katastrofalnej powodzi w Toskanii zginęło co najmniej 6 osób, a szkody są wielomilionowe. Trwa usuwanie szkód w okolicach Prato, Florencji, Pizy, Pistoi i Livorno, gdzie rząd ogłosił stan kryzysowy. Szkody zanotowano także na wybrzeżu Ligurii, w rejonie Rzymu, w nadmorskiej dzielnicy Ostia oraz w Trieście. Fala niepogody przesuwa się na południe Włoch. Ulowy oraz bardzo silny wiatr będą też nękać Włochów. Jutro, ostrzegają meteorolodzy. Do opowiedzenia się po stronie Izraela w wojnie z Hamasem wezwał Polaków ambasador Izraela. Jakow Liwne powiedział, że atak z 7 października był najtragiczniejszym dniem dla jego kraju od czasów Holokaustu. Potępił też akty antysemityzmu w związku z organizowanymi w Europie, także w Polsce, demonstracjami propalestyńskimi. Jedna ze studentek, bodajże z Norwegii, już została wydalona, ale większość innych demonstrantów nadal tu jest. Odnoszę się tu do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ale nie tylko. Tymi zjawiskami należy się zająć. Niektóre z tych zjawisk widać bardziej w krajach Europy Zachodniej, ale trzeba je zatrzymać, także w Polsce. Trzeba je zatrzymać, gdy są stosunkowo mniejszej skali. Ambasador Izraela dodał, że jeśli ignoruje się antysemityzm i nienawiść, to te zjawiska wymykają się spod kontroli, tak jak w niektórych społeczeństwach Europy Zachodniej. Francja organizuje międzynarodową konferencję poświęconą pomocy humanitarnej dla cywilów ze Strefy Gazy. Odbędzie się w Paryżu w czwartek, potwierdził prezydent Emmanuel Macron. W konferencji mają wziąć udział prezydenci, premierzy i ministrowie spraw zagranicznych. Zaproszenia mają trafić do państw regionu Bliskiego Wschodu, takich jak Egipt i Jordania, a także do większości państw zachodnich i członków grupy G20 z wyłączeniem Rosji. Będą także przedstawiciele ONZ-u, Ligi Państw Arabskich oraz organizacji pozarządowych działających w Strefie Gazy. Zaproszenia na konferencję w Paryżu nie otrzyma natomiast Izrael, który ma zostać szczegółowo poinformowany o ustaleniach przez władze francuskie. Zamek Królewski na Wawelu, Łazienki Królewskie czy muzea w Sandomierzu, Lublinie i Malborku to tylko niektóre instytucje, które uczestniczą w tym roku w akcji Darmowy Listopad. To nie tylko okazja do bezpłatnego zwiedzania, ale też do udziału w wielu spotkaniach edukacyjnych, wykładach, konferencjach, warsztatach czy lekcjach muzealnych. Wicedyrektor Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Piotr Gurajec, zachęca do odwiedzenia pałacu, historycznych ogrodów i parku. Główną atrakcją w tym roku jest oczywiście zwiedzanie samego pałacu i parku, które są dostępne codziennie, pałac oprócz wtorków, od godziny 9 do 15, bezpłatnie. Oprócz tego zapraszamy do obejrzenia wystawy czasowej Oto Światłość Wielka i Klucz Rajski. Jest to wystawa poświęcona piśmiennictwu tatarskiemu i jest ona związana z rocznicą 340-lecia Bitwy Wiedeńskiej. Na darmowe zwiedzanie obowiązują wejściówki dostępne w kasach i online. Można obejrzeć apartamenty królewskie, apartamenty marszałkowej lubomirskiej, pokoje chińskie i myśliwskie, galerię magazynową oraz wystawę stałą Kolekcjonerstwo Potockich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami serwis sportowy, w studiu Krzysztof Łoniewski. Iga Świątek zagra w półfinale nieoficjalnych Mistrzostw Świata w Cancun w Meksyku. W ostatnim meczu grupowym pokonała do 1-2 Tunezyjkę Ons Jabeur w bardzo trudnych warunkach pogodowych. Jak zauważyła Daria Abramowicz, wiało dzisiaj około 18 węzłów, w porywach do 30. Ona jako żeglarka mogła to ocenić, można powiedzieć, z odczucia. My musieliśmy się posługiwać urządzeniami mierzącymi prędkość wiatru. Ta prędkość była według tych urządzeń około 50 km na godzinę. Informuje obecne na Półwyspie Yucatan i na trybunach kurtu centralnego WTA Finals tenisowy ekspert Adam Romer. Półfinałową rywalką Świątek będzie liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka i nikogo nie trzeba specjalnie uświadamiać co do rangi tego spotkania. Białorusinka wczoraj dokończyła rozpoczęty w czwartek mecz przeciwko Jelenie Rybakinie z Kazachstanu. Wygrała w trzech partiach. Także w trzech Hubert Hurkacz uległ Bułgarowi Grigorowi Dimitrowowi w ćwierćfinale halowego turnieju ATP 1000 w Paryżu. Porażka teoretycznie eliminuje go z gry w kończących sezon ATP Finals w Turynie. Praktycznie wcale nie musi tego oznaczać. Hurkacz, wiele na to wskazuje, będzie pierwszym rezerwowym. Z tej pozycji nieraz zawodnicy dostawali się do Masters kuchennymi drzwiami. Głównym wejściem do katowickiego Spodka wkroczyli wczorajszego popołudnia siatkarze Jastrzębskiego Węgla i Zaksy Kędzierzyn-Koźle i przy ponad 10 tysiącach kibiców na trybunach dali kapitalne widowisko. W meczu krajowy Super Puchar po tiebreaku zwyciężyła Zaksa, choć przegrywała już 0-2 w setach. Nawiąże do tego rozgrywający Zaksy Marcin Janusz. Mecz widowiskowy, mecz, w którym gdzieś odwracaliśmy ciężkie sytuacje i na pewno fajnie się oglądało. Super, bo mogliśmy oddać kibicom to, że przyszli dość licznie i stworzyli niesamowitą atmosferę. Mówił Marcin Janusz. Zostajemy w kraju. Na dwóch stadionach kopano wczoraj w PKO Ekstraklasie i najpierw Piast w Gliwicach 0-0 zremisował z Koloną Kielce, notując 10 remis w sezonie. Po raz 9 wygrali piłkarze Jagiellonii. Efektownie 4-0 w Białymstoku ze Stalą Mielec. Gola palce lizać, nie pierwszego zresztą w tej rundzie z rzutu wolnego strzelił Bartłomiej Wdowik. Gdzieś ta powtarzalność widać ją i podobna bramka z liderem, tak, padła i cieszę się, że to wpada. Nie wiem, co powiedzieć, tak, po prostu się cieszę z tego, że dalej podtrzymuję tą formę i chcę to kontynuować. Skromnie stwierdził Bartłomiej Wdowik, to 8 trafienie w tym sezonie, jak na lewego obrońcę. Impressive, jak powiedzieliby na Wyspach Brytyjskich. W Brazylii 19 runda cyklu Grand Prix Formuły 1 i 11 pole position Maxa Verstappena. Kierowca Red Bulla jest już pewny kolejnego tytułu Mistrza Świata. Drugi w sesji kwalifikacyjnej był Charles Leclerc z Ferrari, trzeci Lance Stroll z Aston Martina. Dzisiaj jedynie na północy słabe, stopniowo zanikające opady deszczu, poza tym pogodniej dość ciepło, od 9 stopni na Podlasiu, 11 na przeważającym obszarze, do 13 na południu. Wiatr nie powinien nam dzisiaj dokuczać, jedynie na zachodzie i północy będzie okresami porywisty. Autopromocja. Dla mnie wszystko w teatrze powinno być spójne. W Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Grałam różne role komediowe, idiotki jakieś. Że idiotka to mi nie przyszła bardzo trudno. W Antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Dziś, kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji W Antrakcie jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na Black Weeks! Jeszcze nigdy nie było tak kolorowo! Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt! Teraz pralki marki Bosch z duszarką w zestawie. Taniej o 50% ceny pralki. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl. Mamo, a tata powiedział, że w sobotę... Shh. Niespodzianka? Co to będzie? Mam pomysł, który się wszystkim spodoba. Zobaczycie. Hurra! Na małe i duże potrzeby. Weź swoją pierwszą pożyczkę w PKO Banku Polskim przez aplikację IKO i spraw radość sobie i bliskim. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 11,57%. Udzielenie i wysokość pożyczki zależy od posiadania zdolności kredytowej. Aplikacja IKO jest usługą bankowości elektronicznej. Więcej na pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry.

sprycerów olewam na kolejowych stacjach i tych, co robią po uszy w biznesie, w skorpionach białych olewam kolesi. Tylko na tobie naprawdę mi zależy, tylko ciebie naprawdę potrzebuję. Kiedy znikasz, kiedy ciebie nie ma, w powietrzu czuję, czegoś mi brakuje. Oh yeah, chcę ci powiedzieć I love you, I love you, I love you, I love you. Gryzłem wszystkie kości, bo ja chciałbym żyć w mieście miłości. W moim śmietniku pogryzłem kilku gości, bo ja chciałbym żyć w mieście miłości. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. W Trójce. Proszę Państwa, dzisiaj towarzyszy nam także ekspert, który wskazuje słowa, które są najczęściej źle wypowiadane po angielsku przez obcokrajowców. Zanim pan major pojawi się w studiu, to najpierw słowo pułkownik, pisze się colonel. Jak to się powinno wypowiadać? This is probably the craziest word in the English language. This is not colonel, this is colonel. Colonel. I know, crazy. This is Colonel Picard. Colonel. Colonel. Colonel. And here's Colonel Stone. Colonel. Colonel. Colonel. So it's cur, cur, no, no, colonel, colonel. There's no L in the middle. The reason why its pronunciation is so weird is because this word comes from Old French, which, if I remember correctly, was coronel. But then it was influenced by the Italian colonnello, so it got an L instead of the R, but then it kept the R in its pronunciation. It's very weird. I mean, you can read the story online. It's a very complicated story. But the thing is, it's not colonel, it's colonel, colonel. A fun way to remember its pronunciation is thinking of this. This is a colonel, colonel. They have the same pronunciation. He was promoted to the rank of colonel. Mam nadzieję, że Państwo poćwiczyli, zamiast kolonel będą mówić colonel. No tak, major Krzysztof Sobierajski, Wojskowe Centrum Rekrutacji, za moment pojawi się w studio. Nobody's home telephone. So you're sitting

trying not to need you was tearing me apart. Now I see the silver light. W przyszłym roku na ćwiczenia wojskowe może zostać wezwanych aż 200 tysięcy osób. Powołania mogą spodziewać się osoby z tak zwanej pasywnej rezerwy. Naszym gościem jest major Krzysztof Sobierajski z Wojskowego Centrum Rekrutacji. Dzień dobry, panie majorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Co to takiego jest ta pasywna rezerwa? Krótko mówiąc, jest to grupa naszych obywateli, którzy złożyli przysięgę wojskową i są żołnierzami, którzy nie pełnią czynnej służby wojskowej, ale także osoby, które odbyły kwalifikację wojskową i mają orzeczoną kategorię zdrowia, która ich kwalifikuje do tego, aby mogli podjąć służbę w ramach potrzeb obrony ojczyzny. Czyli to nie jest tak, że kiedy byliśmy na przykład na komisji wojskowej, dostaliśmy kategorię A i w ogóle nigdy nic nie mieliśmy wspólnego z wojskiem, to nagle dostaniemy list tutaj z komendy uzupełnie, tak to się kiedyś nazywało, ja nie jestem z wojskiem związany, więc nie wiem, czy ta nazwa cały czas jest aktualna. Natomiast rozumiem, że te osoby w ogóle nie zostaną powołane do tej służby, na to szkolenie. Odniosę się najpierw do naszej nazwy. Dzisiaj już jesteśmy w nowym otwarciu, tak? Działamy jako Wojskowe Centra Rekrutacyjne i tutaj już WKU przeszło do historii. Natomiast jeśli chodzi o kategorię A i zdolność służby wojskowej, która tutaj nas upoważnia do tego, żebyśmy mogli podjąć takie szkolenie, to osoby, które znajdują się w zainteresowaniu armii, posiadają kwalifikacje, które mogłyby być przydatne dla wojska, czy to informatycy, lekarze, weterynarze, to takie osoby, mimo że nie były na przeszkoleniu wojskowym, mogą się spotkać z zaproszeniem do podjęcia takiego szkolenia. Rozumiem, że to jest cyklicznie organizowane szkolenie po to, żeby ewentualnie uzupełniać wiedzę i żeby odnawiać te relacje tego, który jest w rezerwie, z wojskiem. Jak najbardziej. No, trzeba zaznaczyć, że to nie każdy rezerwista ma przydział mobilizacyjny. Ci, którzy otrzymali takie przydziały, wiedzą, do jakich jednostek mają się stawić. Zazwyczaj też sami zgłaszają się do nas z zapytaniem o to, w jakich terminach ta jednostka ma przewidywane szkolenie w danym roku, więc to żadne zaskoczenie dla żołnierza, tak? Panie majorze, jak długo takie ćwiczenia potrwają? Tych osób, które zostaną wezwane? No bo to spora grupa, 200 tysięcy, nawet 200 tysięcy osób. To też tutaj trzeba zaznaczyć, że to jest do 200 tysięcy, a plany są założeniami potrzeb w danym roku i to też zależy od dowódców jednostek, które zamierzają szkolić swoich żołnierzy, bo ci żołnierze znajdują się w strukturach tych jednostek, mimo że są rezerwistami. I ile będzie trwało szkolenie, zależy też od tego, jak zaplanowane jest to w jednostce, a może trwać to do 30 dni, może to trwać do 90 dni, w zależności od tego, jakie są potrzeby, ale tak jak zaznaczam, to wszystko jest ustalone wcześniej i można to zweryfikować. Nie będzie to na pewno zaskoczenie dla żołnierza, który ma przydział mobilizacyjny. Tutaj czasami niektórzy obawiają się, że to jest powrót zasadniczej służby wojskowej, ale to absolutnie się z tym nie wiąże. Tu mamy, tak jak pan major wspomniał, zupełnie inną sytuację osób, które są z wojskiem związane i po prostu będą wezwane na ćwiczenia, które potrwają, no to tutaj mamy różny czas. Różny czas. U nas, mogę powiedzieć, w poprzednim miesiącu już były ćwiczenia żołnierzy zerwy, trwały całe 5 dni. Major Krzysztof Sobierajski z Wojskowego Centrum Rekrutacji jest naszym gościem, a jeżeli ktoś chciałby na przykład spróbować swoich sił w wojsku, jakie mamy tutaj możliwości, o tym porozmawiamy sobie za chwil kilka. Tonight I'm gonna have myself. Time I feel alive, and the world I'm turning inside out, yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now, don't stop me, 'cause I'm having a good time. Through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. collision course. I am a satellite, I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Like an atom bomb, a battle war. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, explode. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I'm gonna make a supersonic woman of you. Krzysztof Sobierajski z naszym studiu z Wojskowego Centrum Rekrutacji. Rozmawiamy sobie o wojsku, proszę państwa. No właśnie, chcemy spróbować swoich sił w armii. Jakie mamy tutaj, panie majorze, możliwości? Na przykład ja gdybym chciał, nagle tutaj powiedział, idę, zmieniam pracę, albo nie, chciałbym się czegoś nauczyć nowego. Może w ten sposób, okay, od tego zacznijmy. To w takim razie ustalamy, że nigdy nie było styczności z wojskiem, mamy tylko rzeczoną kategorię zdrowia A, zdolny do służby wojskowej. A jak Anna. Tak jest. Zapraszamy do, w takim razie do WCR-u lub poprzez nasze portale do złożenia aplikacji. I już nasi rekruterzy poprowadzą krótką ścieżką do tego, aby móc być wcielonym na szkolenia podstawowe, które dzisiaj trwa do 27 dni w korpusie szeregowych. Mhm. Jeżeli mamy jeszcze szybko dodam, tak, aplikację wyższe wykształcenie magisterskie, możemy podjąć wyzwanie na kursie dla oficerów. Czyli to jest tak, że najpierw się zgłaszamy, tutaj trzeba przejść pewną ścieżkę formalną, ale rozumiem, że na pewnym etapie spotykamy się z człowiekiem i jest rozmowa o tym, co ewentualnie w tej armii ja bym chciała robić. Tak, jeżeli przychodzi do nas osoba chętna, ale nie wie, czego jeszcze może oczekiwać, albo potrzebuje ukierunkowania, jaki może mieć pomysł na siebie, no to sprawdzamy, jakie ma kwalifikacje, tak, jaki ma potencjał w sobie i gdzie możemy ją ukierunkować, aby była zadowolona z tego, co robi, tak, aby mieć tą satysfakcję, robić to, co się lubi. I czerpać z tego też jakiś profit. Rozumiem, że tutaj możliwości jest sporo w zależności od tego, jaka będzie ta odpowiedź, bo można się zajmować, nie wiem, terenem, środowiskiem, spedycją, można się zajmować także no, stricte takim szkoleniem wojskowym, czyli szkoleniem z broni, strzelania, to także rozumiem, że jest taka możliwość. Tak, no, jeżeli zaczniemy od najniższego stopnia szeregowego, tak, i są to etaty dla wartowników, dla strzelców, to tak, to wtedy jest praca z bronią, na broni, tak, regulaminy, dyscyplina, służba warty. Jeżeli pracujemy, czy szkolimy się na oficera w jednostkach operacyjnych, tak, no to już wchodzimy w obszar informacji niejawnych. Tam musimy otrzymać poświadczenie dostępu do informacji niejawnej. Mamy przeprowadzoną procedurę, jeżeli otrzymujemy taką rekomendację. Pracujemy na mapach, tak, uczymy się topografii, poznajemy no, tutaj spektrum działania jednostki wojskowej od środka. Panie majorze, są osoby, które pracują normalnie, mają rodziny i myślą sobie, no tak, ale ja pewnie nie mam czasu na to, żeby pójść do wojska, żeby ewentualnie poddać się takiemu szkoleniu. Czy tutaj jest także jakaś możliwość i ścieżka dla takich osób? Też jest taka ścieżka taką otwartą tutaj, że tak powiem, drogę mają Wojska Obrony Terytorialnej. One szkolą także w weekendy, jeśli chodzi o swoich ochotników. I po przejściu szkolenia w Wojskach Obrony Terytorialnej także można trafić do rezerwy pasywnej po zakończeniu cyklu szkolenia. Czyli wtedy trafiamy do tej puli, która zostanie w przyszłym roku wezwana na ćwiczenia. Która mogłaby być wezwana. Mogłaby cały czas być, tak. Podkreślam, że tutaj mogła, nikt nie stawia granicy, wręcz przeciwnie, dostosowujemy się do potrzeb i możliwości. No dobrze, czyli tak naprawdę tych opcji jest mnóstwo. Trzeba wejść na odpowiednie strony internetowe i tam posprawdzać, ale tak naprawdę każdy może jakoś tak się przyłożyć do tego, żeby ostatecznie nasze bezpieczeństwo było jak najbardziej wysokie. Oczywiście, no już nasza konstytucja tak nakłada na nas obowiązek, że każdy obywatel ma obowiązek bronić ojczyzny. Tak? 85 artykuł konstytucji, więc to już nas jakby tutaj motywuje i nobilituje jednocześnie. Major Krzysztof Sobierajski z Wojskowego Centrum Rekrutacji był naszym gościem. Panie majorze, dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Czy ja mogę dziś zatańczyć jeszcze lepiej? Czy mogę z tobą tańczyć? Lubię patrzeć, jak ty patrzysz, jak tańczę. Odpływam na zawsze. A ja tańczę, jak mi zagrasz, odsłaniam ramiona, widzisz moje znamiona. Puszczam ręce, lecę, grunt spod stóp wyślizga się nam. Niebo na głowę mi spada, serce bije tylko na raz. Nie umiałam lepiej, choć chciałam, dałam co miałam, teraz wiem. Program Trzeci Polskiego Radia. Street. kończy się powoli sezon, jeśli chodzi o tenis, ale są emocje, duże emocje z Polakami w rolach głównych i o tym Krzysztof Łoniewski. No i mamy mieszane wiadomości z wielkiego tenisowego świata. Patrząc z naszej perspektywy, zaczynamy od dobrych. Iga Świątek po tym, jak do 1-2 pokonała Tunezyjkę z Jabeur z kompletem zwycięstw w grupie, awansowała do półfinału WTA Finals w Cancun. Na miejscu wieje mało łba, nie urwie. Ta prędkość była według tych urządzeń około 50 km na godzinę, także ciężko się grało tenisa rzeczywiście w takich warunkach. Tymczasem okazuje się, że Iga Świątek świetnie się do takich warunków zaadoptowała i w sposób bezapelacyjny rozbiła Ons Jabeur, która miała jeszcze cień szansy na awans do półfinału. Mówił obecny w Cancun tenisowy ekspert Adam Romer. Teraz oddajemy głos Idze Świątek. Polscy kibice jak zwykle byli głośni, o tym można by mówić wiele, bardzo im dziękuję. Innym, którzy byli na meczu mimo kiepskiej pogody, także że wasze wsparcie bardzo nam pomogło zmotywować się do gry. Może nie było to przez wiatr wielkie widowisko, ale przyjdźcie proszę na półfinał i na finał także. Stwierdziła Iga Świątek. Jej półfinałową przeciwniczką będzie lepsza w rozgrywanym na raty meczu z Ileną Rybakiną z Kazachstanu Białorusinka Aryna Sabalenka. Ranga tego spotkania będzie niebagatelna. W sobotę zobaczymy, można powiedzieć, wymarzony półfinał. Wymarzony dlatego, że Iga Świątek spotka się z Aryną Sabalenką i zwyciężczyni tego meczu najprawdopodobniej zostanie numerem 1 na świecie. Znaczy najprawdopodobniej dlatego, że Idze będzie brakowało jeszcze zwycięstwa w finale, natomiast Aryna, jeżeli wygra, zostanie na koniec roku liderką rankingu WTA. Półwysep Yucatan zamieniamy na Paryż. Tu z halowego turnieju rangi 1000, zatem najwyższej po imprezach Grand Slam, odpadł Hubert Hurkacz. W ćwierćfinale w trzech setach przegrał z Grigorem Dimitrowem z Bułgarii. Trochę zabrakło. Myślę, że to bardziej zmęczenie wyszło, bo jednak gonitwa za punktami, wygrywane mecze, duży taki zostawiają ślad na zawodników fizyczny i psychiczny. Trochę zabrakło, ale i tak mimo wszystko uważam, że to jest bardzo dobry sezon w wykonaniu Huberta. Mówił nasz były znakomity deblista Marcin Matkowski. Porażka w Paryżu oznacza, że Hurkacz nie dostanie się do ATP Finals w Turynie z urzędu. Nie da rady awansować na 8 pozycję w światowym rankingu, ale będzie najpewniej pierwszym rezerwowym i kto wie, czy nie wkroczy do turnieju od umownego zaplecza. Nieraz zdarzało się to w przeszłości. Hubert Hurkacz, tak widzę, że metodycznie, powoli, małymi krokami, ale coraz bardziej pnie się do góry. On często miewa dobre końcówki sezonu. I jeśli chodzi o Igę Świątek, to już jest w ogóle szaleństwo. To... Nie, no słuchaj, tu mamy, to będę podkreślał za każdym razem, mamy dziewczynę, która jest w tym momencie druga, przecież była bardzo długo pierwsza w sporcie, który jest popularny globalnie, bo my często jesteśmy w sportach, dobrze w sportach, które są popularne lokalnie, a tutaj mamy naprawdę znakomitą dziewczynę. I oby tak zostało. Trzymamy kciuki za Igę, no i za Huberta także. Absolutnie. Oczywiście. Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękuję. Dziękuję. Yeah. Są takie słowa w języku angielskim, które obcokrajowcom nastręczają trudności. Nawet nie tylko obcokrajowcom, bo zdarza się, że i sami nauczyciele języka angielskiego mają trudności, żeby je wypowiedzieć. Mówiliśmy już o słowie colonel, czyli colonel, tak się to pisze, i o development. A teraz wyraz, który także bardzo często pojawia się na przykład w opracowaniach, jeśli chodzi o języki i gatunki, i właśnie o słowo, które na polski przetłumaczymy jako gatunek. Teraz. Genre. Genre. Now, the reason why this word is really complicated is because it comes from French. The original French pronunciation would be something like genre, but this word is now part of the English language as well, and it has kept some of its French characteristics. Renegade genre. Genre? For genre? Genre. A genre. Genre. And genre painting. So it's genre, genre, re, re. Genre, genre. It's not a j, it's a j, j. Genre, genre. I love books. My favorite genre is historical fiction. Czyli słowo, które po polsku piszemy genre. Bardzo często, kiedy kupujemy płytę i oglądamy, co tam w środku jest, to jest właśnie to słowo gdzieś tam opisane, albo w każdym razie występuje. Chodzi o gatunek, czyli genre. Mam nadzieję, że jakoś to poszło, jeśli chodzi o to, jak ja to wypowiadam. 9 minut pozostało do godziny 9. Creature in the sky.